30% korting. Alle AH kiesjes en pies, 1 plus 1 gratis. AH roomboter appeltaart naturel, 50% korting. En Pyrex bewaarschalen per stuk vanaf 6,35. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Justitie heeft op het kantoor van Tata Steel in IJmuiden de administratie meegenomen. Het is nodig voor een onderzoek dat al jaren loopt en aan het rollen kwam na aangifte van bewoners. Die beschuldigen het bedrijf van het uitstoten van gevaarlijke stoffen. In het noorden van Irak, waar gisteren een Franse militair is omgekomen bij een Iraanse droneaanval, zitten geen Nederlandse militairen meer. Dat zegt Dylan Jesselgus. Die zijn daar niet meer, die zijn elders in Irak. Vanwege het veiligheidsniveau of onveiligheid. Dus dat is al een tijdje geleden gebeurd. Waar de militairen nu precies zitten, wil ze niet zeggen, maar ze proberen zoveel mogelijk gewoon door te gaan met hun missie. De nieuwe Iraanse leider Mojtaba Khamenei lijkt zijn berichten op X van uit ons land te sturen. Dat meldt BNR. Zowel zijn Engelse als Spaanse account op X geven aan dat hij in Nederland zou zitten. Maar waarschijnlijk gebruikt hij een VPN-verbinding om via Nederlandse servers zijn echte locatie te maskeren. En in Schiedam heeft een spookrijder met 120 door de bebouwde kom gereest. Hij ramde betonblokken en verkeersborden. En volgens regiozender Rijnmond scheurde hij ook nog langs het politiebureau. Even later zagen agenten hoe de auto crashte. De bestuurder had geen alcohol op of drugs en hoefde niet naar het ziekenhuis. En ik heb het weer nog voor je. In het oosten en zuidoosten nog regen. In de rest van het land bewolkt en af en toe een bui. Er staat flink wat wind en het wordt vandaag maximaal 7 graden. Morgen een mix van zon en regen bij 5 tot 9 graden. Alleen aan de kust nog een stuk koeler. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel. Ga je nou met Jeroen meelopen? Wat geef ik dat nou? Ja. Hey, dat is leuk. Wat goed dat je dat doet. Ja, nou ja, zeker. Ja, nou, top. Dat is hartstikke leuk. We zien je zo, horen je zo. Even kijken naar het verkeerde A1 Amsterdam. Apeldoorn bij Bunschoten kom je in de rij tot aan Barneveld. Half uur komt door spoedreparatie. Dat is de langste vertraging van nu. Verder valt dat alleszins mee. Een paar minuten nog op de A28 Hogeveen Zwolle bij Langkorst. En de A58 Tilburg Breda voor Tilburg Reesel. Dan even de controles langs de weg. A4 Amsterdam Leiden 27-1. De A7 Den Oever Amsterdam 28-1. De A7 Drachten Groningen 176-1. A28 Assen Groningen 184-3. A73 Venray Venlo 59-5. En de A79 Heerlen Maastricht 7. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? Als de morgen is gekomen. In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Koffertje 2, speel je ook mee? Druk op de knop in de 538-app. En nu Bruno Mars. Ja, dat rijmt niet, maar... Ik heb mijn best gedaan. Maar het is ook geen 5 december, hè? so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart. Take it to the floor. Onder de landen door. De 538 werkdag. Het is gewoon weer vrijdag de 13e. Een beetje een soort déjà vu naar vrijdag de 13e. Wat natuurlijk vorige maand ook al een vrijdag de 13e. Nou, laten we hopen dat dat zich niet gaat manifesteren in wat dan ook. Nee, dat komt goed. Positief erin in de laatste werkdag van de week. Als het een beetje mee zit voor jou ook. En terwijl Jeroen richting de finishvlak van zijn krankzinnige 500 kilometer... in de 538 live studio rent. Met een beetje hulp her en der. Ja, dat gaat hartstikke goed. Wachtkoffer 2 in de 538 stemmenjacht op jou. En zometeen kan je een poging gaan wagen om de stem te gaan raden. En eventjes op deze, ja, vrijdag de 13e, €1250 euro te winnen. Als je mee wilt doen, je weet hoe het werkt. Hè? In de app van 538 druk je op de knop. Classic nu van R.E.M. Until you're not, and that's when I told you. 538. Don't know if it lasts forever, but it's not a never. You could say, hey, every tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, hey, every tonight. I'm looking for something that makes me feel something that I can't ignore. I'm chasing the lightning, centrifugal timing, like never. Met David Guetta. De 538. Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, hoe gaat het, Jeroen? Ik hoor Jeroen niet. Hallo? Hallo, over? Oh ja, hij zegt wel wat. Hij hoort me niet. Nou ja. We komen zo even bij je terug, Jeroen. Het ziet er goed uit allemaal. Jeroen loopt elke dag 100 kilometer in de 538 Live Studio. En dan morgen tijdens het evenement, de ochtendrun, nog eens 38 kilometer... om die 538 kilometer in totaal te lopen. Hij heeft hulp van wat gastlopers. Edwin staat naast hem nu. Klopt, hè, Edwin? Ja, even hij heeft een handje omhoog, dan weet ik dat het zo klopt. We komen zo even bij je terug, want we hebben toch wel even mooie mededelingen van wat luisteraars die wat hebben ingesproken en wat leuke berichtjes. En natuurlijk ook nog een tussenstand zo dadelijk van hoeveel is het tot nu toe verzameld via 538.nl/tiki. Close your eyes. if you close your eyes. And the walls kept tumbling down. The city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes. Bekend terrein, maar ik zweer dat dit de laatste keer zal zijn. Ik beloof je, ik blijf maar even. Ik ben weg met de eerste trein. Ja, ik zweer dat het de laatste keer zal zijn. Zeg maar dat er nooit iets veranderd is. Dat jij niks anders kent. Zeg maar dat jij me nog steeds nodig hebt. Dat ik de je lief, alsjeblieft. Hoe laat me nog een keer geloven? Al wordt het niet, blijf maar hier. Hoe laat me nog een keer geloven? Het is al 16 uur geleden en in mijn hoofd zit je alweer daar. Op die bank in mijn armen, handen door je haar. Ik doe mijn best, maar kom niet ver. Want mijn gevoel, dat heeft bezwaar. Ja, ik weet donders goed dat dit niet echt bestaat. Maar ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog een keer geloven? Al wordt het niet, blijf maar hier. Hoe laat me nog een keer geloven? Al moet ik keihard door, mijn hart is nog bezet. Ik heb al. Veranderd is dat jij niks anders kent. Zeg me dat jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de ware ben. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Mee, Maxime, ik wil dat je ligt. De 538 Stemmenjacht. Oi, oi, oi. Zometeen een nieuwe ronde van de Stemmenjacht. Ga jij koffer 2 onthullen? Wat is de stem die bij koffer 2 hoort voor €1250? We komen er zo achter. En die grote dance hit van Haven, I Run, zometeen ook hier. Hallo, dit is Edwin Evers. Ja, het is alweer vrijdag. En het weekend komt steeds dichterbij.

Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag tot en met zondag. Alle 40 liter Fleurella potgrond en tuinaarde 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. 538. Lindo Duval. Mr. Harry Styles. Zometeen naar Haven. Dit is I Run. Radio 538. Baby, we've been doing all this late night talking about it. Styles en Late Night Talking. De 538 Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Kop voor 2 is aan de beurt en nog niet geraden. We gaan richting Bunschoten, Spakenburg. Ja, toch? Goedemiddag. Hallo? Hallo? Ja, met Kim? Ja, Kim, hallo. Ik was even bang dat je niet nu was, Kim. Maar ik kom uit Venlo en niet uit Bunschoten. Nee, ik zit ook helemaal verkeerd. Kijk, dat was de vorige kandidaat. Ik heb gewoon niet op refresh gedrukt. Hoe moet ik dit goed maken met je? Oh, nou ja, zeg gewoon dat het koffertje dadelijk goed is. Oh ja, dat zal ik. Ja, dan kan ik dat doen. De jury natuurlijk. We gaan proberen om de stem van koffer 2 te raden, Kim, uit het mooie Venlo. En we gaan nu even luisteren naar die stem. Geen moeite mee. Ja, voor €1250. Wie is dit? Ik denk Samantha Steenwijk. Zangeres Samantha Steenwijk. Zou het kunnen kloppen? Daar gaan we. Het antwoord is... fout. Nee, ja, dat is heel jammer. Ja. Kim, je krijgt... Maar... Ja? Ja, nou ja, ik doe het voor Jeroen, hebben we wel weer €100 erbij. Dat is zo, ja. Dan gaat €100 extra in de pot. Jeroen juichend ook nu op de camera, dus die is even voor jou, Kim. En jij krijgt de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Ook heel leuk, dankjewel. Dankjewel, jij ook bedankt. Goed weekend. Dankjewel. 538, Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, en of je nou uit Venlo komt of Spakenburg, wat ook. Je kan overal op de knop drukken. En de volgende kandidaat zijn over een uur. Ribbon off my eyes, I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, all pretty and petite. So don't let me have any rights. Oh, your fingertips. like a tunnel vision. Every second that you're with me. No, I don't care what anybody says. Just kiss me. Heen. Natuurlijk, met 538, waar anders? De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Morgen is het zover. De 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En om nog meer geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum doet sponsorloper Jeroen van Veen iets, nou ja, wat mij betreft compleet klankzinnigs. Hij loopt iedere dag 100 kilometer in onze 538 livestage. En morgen de overige 38 tijdens de ochtendrun. Samen goed voor 538 kilometer. Jeroen. Ja, ik kan je rustig zeggen hoor, knettergek. Toch wel. Ik zeg altijd knettergoed gek dan maar, hè. Zo kan je het ook zeggen. Je hebt de hulp van Janneke naast je op de loopband. Ja, ja, heel mooi. En Janneke, jij hebt ons ook nog een mooie zelfgemaakte check overhandigd, zie ik. Wauw, ik zie nu het bedrag. Ja, jij ziet Janneke, het, hè. Vertel. Oh, Janneke, ja, wat staat erop? Ja, ik heb een mooi bedrag opgehaald voor jullie. 21,53,80 euro. Prachtig. Wauw, yes! Ja, ik heb echt van het weekend een sponsoractie opgezet. Met vrienden, familie, kennissen. Met judo-collega's en mensen van mijn hardloopvereniging. Ah, mooi. Super gaaf. Ah, goed. Ja. Heel mooi, dankjewel. Leuk dat je ook even een stukje meeloopt. Ja. Ja, en ik zie ook in de app, ook, is gisteren nog een hele mooie schenking binnengekomen. Familie Dontje, we wilden nog even noemen. Die hadden tijdens de middagshow was dat 5380 euro. En Patricia, die appt. Haar dochter Lynn van 8 heeft heel veel statiegeldblikjes en flesjes verzameld. En daarmee zojuist 76,40 euro gedoneerd. Oh, yes, ja, dat is mooi, hè. We hebben nog wat luisteraars die wat tegen je willen zeggen, Jeroen. Jeroen, zet hem op. Je doet het goed. Heel liefst, Tresia. Hoi Jeroen, Marieke hier. Zoals je weet ben ik zelf werkzaam in het Maxima. Hou vol. Zo tof om te zien hoe jij je inzet voor alle kids in het Maxima. Volhouden, jongen. Voetje voor voetje. Alle hulde en geniet van wat er op je afkomt. Want het is allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. Maar wat, jij doet het. Oh. Ja, wat goed. Ja, fantastisch, hè. Fantastisch. Hoeveel kilometer moet je nu nog vandaag? Ik zit op 452. Okay. Dus nog 48 te gaan. Oh, nou, maar we gaan dit redden met z'n allen. Je krijgt wat hulp van de ochtendshow die vanavond na 6 jou de laatste kilometers doorloodst. Yes, dank jullie ook. Good gracious, ass, both patients. Flirtatious, trying to show patience. I'm waiting for the right time to shoot my speed. You know, waiting for the right time to flash them keys. And I'm leaving, please believe in. Me and the rest of my heathens. Checking out a lock at the top of the Four Seasons. Penthouse, rooftop, birds, I'm feeding. No deceiving, nothing up my sleeve. No teasing. Get up, up on the dance floor. Get that man what he asking for. 'Cause I feel like busting loose, and I feel like touching you. And can't nobody stop the juice. So baby, tell me what's the use? I said it's getting hot in here. So, hot. So take. cheeks and pumped it. Ashtray, good day, time to smoke it. Gucci collar for dollar, got out and walked it. I speak English, baby, I can't talk it. Whoa, sweating, it's hot up in this joint. Vocal, tank top on at this point. You with a winner, so baby, you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt getting big. It's getting hot in here. Passabal, ik wil je de nieuwe Dance Mix gaan voorstellen. Radio 538 Dance Smash. En dat is er eentje, zeg. Hey, ongelooflijk, een oude classic van Sierra en Missy Elliott. Door Fedor Legrand even in een gloednieuw strak jasje gestoken. Mag ik je voorstellen aan de lekkerste nieuwe dance track van de komende week. Ofwel de nieuwe 538 Dance Smash. Fedor Legrand, dit is 1-2 Step. Get on the floor, quick the party up, we about to get it on. I see you, I'm too slow. I love it when you, I'm too slow. Everybody, I'm too slow. We about to get it on. I'm sorry you're here.